Allegro Days tylko do środy mają, w tym olejek do kąpieli Bioderma Atoderm 1 litr za 55,99, taniej o 22 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką to 77,99. Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 4 lipca, minęła 15. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Jak wspierać kształcenie zawodowe? Projektem zajmował się rząd. Co najmniej 8 osób zostało rannych w zamachu w Tel Awiwie. Łotwa znów przyjmuje wnioski wizowe od Rosjan. Wspieranie kształcenia zawodowego to najważniejszy projekt, jakim zajmowali się dziś ministrowie na posiedzeniu rządu. Zgodnie z przyjętym projektem w całym kraju powstanie sieć branżowych centrów umiejętności. Nowy system ma odpowiadać na współczesne potrzeby rynku pracy. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest przed kancelarią premiera. Agnieszko, powiedz, co jeszcze wiemy o tym projekcie? Te branżowe centra umiejętności będą ogólnopolskimi ośrodkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania. Będą dostępne dla uczniów, dla studentów, doktorantów, pracowników różnego rodzaju branż i dla wszystkich innych osób, które się uczą. Do końca tego roku powstanie 20 takich centrów, a kolejne 100 do końca roku przyszłego. Inny oświatowy projekt, którym zajmowali się ministrowie, to zmiany w systemie kształcenia podyplomowego w zawodach medycznych. Obecnie za kształcenie lekarzy, dentystów, farmaceutów czy fizjoterapeutów odpowiada Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Natomiast kształcenie podyplomowe pielęgniarek nadzoruje odrębna instytucja. A teraz wszystkie te zawody medyczne będzie nadzorowało Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego właśnie. Ministrowie omawiali też propozycję resortu rolnictwa, która dotyczy dopłat dla rolników. Chodzi m.in. o większy budżet na te dopłaty i o przedłużenie składania wniosków do połowy lipca na dopłaty. Z pewnością więcej o tym powie minister rolnictwa Robert Telus, którego briefing za chwilę powinien się zaczynać w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Suwerenna Polska domaga się usunięcia Radosława Sikorskiego z Platformy Obywatelskiej w związku z informacjami przedstawionymi w serialu dokumentalnym TVP Reset. Dziennikarze audycji podali, że MSZ, którym kierował Radosław Sikorski, wstrzymało przekazanie szefom państw NATO listu prezydenta Lecha Kaczyńskiego w sprawie szczytu sojuszu w Bukareszcie w kwietniu 2008 roku. Polski prezydent namawiał w nim partnerów do poparcia dążeń Ukrainy i Gruzji do NATO. Rzecznik Suwerennej Polski Jacek Ozdoba powiedział, że to pokazuje, iż Radosław Sikorski uprawiał prorosyjską politykę i nie chciał tych państw w sojuszu. Żądamy natychmiastowego wyrzucenia Radosława Sikorskiego z Platformy Obywatelskiej, z Europejskiej Partii Ludowej z jednego prostego powodu. Brak reakcji Donalda Tuska jest zgodą na prorosyjską politykę tego typu właśnie ludzi jak Radosław Sikorski. Brak reakcji Platformy Obywatelskiej jest zgodą na to, aby w szeregach partii był człowiek, który nie potknął się, nie pomylił, tylko jego polityka, tak jak i niektórych innych jeszcze przywódców świata, doprowadziła do tragedii milionów Ukraińców. List z kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego został przesłany do MSZ-u z dopiskiem pilne. Jak podali autorzy cyklu Reset, naklejono na nim notatkę, że dokument ma leżeć w szafie pancernej i czekać na dalsze decyzje. Orlen wchodzi na kolejny zagraniczny rynek detaliczny. Polski koncern kupuje spółkę, do której należy 266 stacji paliw marki Turmol w Austrii. Agnieszka Jasik. Austria będzie 6. zagranicznym rynkiem detalicznym, na którym polski koncern będzie sprzedawał paliwa. Podpisaliśmy umowę na przejęcie 266 stacji w Austrii pod marką Turmol. Jest to trzecia marka w stosunku co do wielkości detalu na tym rynku, ale również przejmujemy tam 14% rynku hurtowego. Poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek. Teraz koncern czeka na zgodę Komisji Europejskiej w tej sprawie. Chcielibyśmy tę zgodę uzyskać jak najszybciej, w przeciągu parunastu tygodni. No, po zgodzie praktycznie przejmujemy stację. Orlen poza Polską działa w Niemczech, Czechach, Słowacji, na Litwie i na Węgrzech. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Co najmniej 8 osób zostało rannych w zamachu terrorystycznym w Tel Awiwie. Wcześniej służby informowały o 10 poszkodowanych. Napastnik, który wjechał samochodem w grupę ludzi, został zastrzelony przez cywila na miejscu zdarzenia. Komendant policji w Tel Awiwie przekazał, że według wstępnych ustaleń terrorysta był mieszkańcem zachodniego brzegu i działał sam. Napastnik prawdopodobnie wjechał do Izraela, korzystając z przepustki medycznej. Łotwa przywraca przyjmowanie wniosków wizowych od Rosjan. Jednak w dalszym ciągu nie wszyscy będą mogli przekroczyć łotewską granicę i wjechać do strefy Schengen. Kamil Zalewski. Łotewskie MSZ wprowadziło zakaz przyjmowania wniosków wizowych w swoich placówkach dyplomatycznych po buncie Jewgenija Prigozina. Rząd w Rydze argumentował, że decyzja podjęta została w związku z niepewną sytuacją w Rosji. Teraz Łotysze powracają do procedur sprzed 26 czerwca. W dalszym ciągu nie wszyscy rosyjscy obywatele mogą liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku wizowego. Związane jest to z wprowadzeniem przez Polskę i kraje bałtyckie w zeszłym roku ograniczenia możliwości wjazdu do strefy Schengen dla Rosjan podróżujących w celach turystycznych, kulturalnych, sportowych czy biznesowych. Wyjątki obejmują jednak m.in. posiadaczy zezwoleń na pobyt, kierowców transportowych, przypadków humanitarnych czy rosyjskich dysydentów. Łotewskie władze przypominają, że każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu i wieczorem miejscami na północy, południowym wschodzie i południu przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura od 19-20 stopni nad morzem do 27-28, lokalnie w centrum i na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, południowo-zachodni i zachodni. Wakacyjny wtorek, dzisiaj m.in. o borówkach, które podbijają azjatyckie rynki. Wcześniej polskimi jabłkami zachwycali się Chińczycy, a dobra passa polskich producentów trwa. Ciekawe, co jeszcze mogłoby stać się naszym towarem eksportowym. Jest sporo produktów, które znamy tylko my, a szkoda, bo także inni mogliby się nimi raczyć, a jednocześnie dowiedzieć się więcej o naszym kraju. Państwa propozycje mile widziane, 2 2 7 3. Przed nami sporo tematów, a zatem zaczynamy. Zapraszamy do Trójki. Anna Regulska, Marek Okrasiński, Paweł Turski, Piotr Firan. Dzień dobry. So it's a goodbye. Is it time to set you free? Is it time to let it fly? Is it time to let it bleed? To take time to cover up the pain, deep below it burns, and the feeling still remains. You're gonna find someone new. Every sorrow, another day will dawn. Still Wybory parlamentarne oraz referendum w sprawie relokacji migrantów odbędą się tego samego dnia. Prawo i Sprawiedliwość złożyło wczoraj w tej sprawie w Sejmie projekt ustawy, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Planujemy przeprowadzić w tym samym czasie po to, żeby też koszty były niższe, bo wiadomo, że przeprowadzenie osobno wyborów, osobno referendum to dodatkowe koszty, a tak to te koszty będą praktycznie prawie takie same. Priorytetem rządu jest bezpieczeństwo, mówił w programie pierwszym Polskiego Radia minister rozwoju Waldemar Buda. Chcemy żyć w kraju bezpiecznym, bo to jest niezwykła wartość dla obywatela. Jak ktoś wybiera miejsce zamieszkania, to bierze pod uwagę jedno z podstawowych warunków, to jest bezpieczeństwo. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby tak jak we Francji, 22% wzrosła liczba gwałtów. Nie możemy zaakceptować tej sytuacji. Po co rozstrzygać w referendum coś, co jest już de facto rozstrzygnięte? Mówił w Polskim Radiu 24 poseł Stefan Krajewski z PSL. Część Polacy jasno dali już sygnał, że nie chcą tej tak zwanej przymusowej relokacji. I my takie same podejście prezentujemy. Wystarczy dzisiaj przeprowadzić głosowanie w Sejmie, żeby poznać stanowisko wszystkich klubów. Że opozycja kontestuje, to mnie nie dziwi, dlatego że nie znajduje tam osoby, środowiska, które byłoby w stanie temat migracji jako pewien problem. Podkreśla profesor Andrzej Gil, politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pozycja zdaje się iść tropem postaw, jakie reprezentuje szeroko pojęty Zachód, gdzie nie ma w ogóle dyskusji na temat tego, czy chronić swoją przestrzeń, swoją kulturę i swoją tradycję przed wpływami obcymi, a to są niewątpliwie obce wpływy. Taki głos społeczny pokazujący, jakie jest stanowisko Polaków, jest tutaj bardzo potrzebne. Mówi szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Bo to jest też dyskusja o prymacie prawa. Czyja tak naprawdę racja jest ważniejsza? Czy Polaków mieszkających w Polsce, czy jakichś urzędników pracujących w Komisji Europejskiej? Kto tak naprawdę powinien decydować o tym, kto mieszka w Polsce? Czy my jako obywatele, czy jacyś urzędnicy? Moim zdaniem jest to raczej kwestia do dyskusji pomiędzy partiami politycznymi. Uważa profesor Ryszard Schaffenberg, politolog Uniwersytet Warszawski. Partią rządzącą, opozycją, wewnątrz partii rządzącej, wewnątrz opozycji i ekspertami na temat tego, w jaki sposób do sprawy podejść. Problem migracji z obcych kręgów kulturowych jest problemem, którego się nie zakrzyczy. Nie nazwie się go rasizmem, ksenofobią itd., itd. To nie są słowa, które pasują do tego problemu. Problem nie jest migracji, problem jest w nas samych tak naprawdę. Jeżeli będziemy mieli już dopięte kwestie naszego pytania, które chcemy postawić przed Polakami. Mówi rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Wówczas na pewno również pójdą dalsze działania w tym zakresie, aby wdrożyć podstawy legislacyjne w zakresie przeprowadzenia referendum w Polsce. Przypomnijmy, wybory oraz głosowanie odbędą się w tych samych godzinach. Wicemarszałek Sejmu, szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki nie wykluczył dziś, że wniosek dotyczący przeprowadzenia referendum w sprawie relokacji migrantów w Unii Europejskiej zostanie rozpatrzony na następnym posiedzeniu Izby. Przeprowadzenie referendum zapowiedział w połowie czerwca prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, a tematem zajął się Jacek Frenzel. I will always be Na zegarze 16,5 minuty po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki. Kulisom szczytu NATO w kwietniu 2008 roku w Bukareszcie poświęcono czwarty odcinek programu Reset. Zaprezentowano tezy mające ukazywać chłodny stosunek krajów zachodniej Europy i sprzeciw Rosji wobec możliwości poszerzenia sojuszu o Gruzję czy Ukrainę. Zwolennikiem dołączenia tych państw do NATO był reprezentujący polskie władze na szczycie w Rumunii ówczesny prezydent Lech Kaczyński. Była szefowa kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego Anna Fotyga wspominała, że ówczesny polski rząd nie był zorientowany w tej sprawie tak samo jak zaplecze prezydenta. Jako przykład podaje historię wstrzymanego listu Lecha Kaczyńskiego do ówczesnego premiera Grecji, który miał być przesłany przez kierownictwo polskiej dyplomacji. W liście tym prezydent Lech Kaczyński opowiadał się za przystąpieniem Ukrainy i Gruzji do NATO. List jest datowany na 26 marca 2008 roku. W korespondencji zapisano, że ma ona leżeć w pancernej szafie i jest to prośba od dyrektora sekretariatu ministra spraw zagranicznych Cezarego Króla. Decyzja miała być uzgodniona z ministrem Radosławem Sikorskim. Było polecenie, że ma to być pilne, bo było sprawą oczywistą, że jak prezydent ocenia, że coś jest pilne i to się wiąże ze szczytem NATO, który się ma odbyć, no to sprawa była absolutnie oczywista. W Resecie zaprezentowano także kulisy dotyczące ustaleń rezolucji na bukaresztańskim szczycie NATO w sprawie drogi do członkostwa dla Gruzji i Ukrainy. Jak mówił w programie ówczesny prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko, za sprawą m.in. Berlina i Paryża tę drogę storpedowano. Anna Fotyga dodawała, że w Rumunii do końca trwała walka o porozumienie dające najlepsze warunki do rozszerzenia NATO w przyszłości. Byśmy to docisnęli i te furtki, które tam były, ta obietnica spotkania ponownej oceny w grudniu. Ja pamiętam, jak prezydent ściągnął do kąta wówczas w sali przywódców państw naszego regionu. Przybiega i Angela Merkel, i Condoleezza Rice, bo się okazało, że to jednak jest coś, co może zaburzyć już wydawałoby się ustaloną sprawę. Współautor serialu Reset, Sławomir Cęckiewicz, powiedział, że jedna z notatek ujawnionych w ostatnim odcinku jest dowodem na wiedzę ówczesnego rządu na temat zamiarów Rosji. Chodzi o szyfrogram z 2008 roku ówczesnego sekretarza ambasady RP w Moskwie Witolda Jurasza. Pisze w nim o rosyjskich planach podzielenia Ukrainy na dwie części. Rosyjska operacja miała się zacząć od Krymu. Sławomir Cęckiewicz, który był gościem Polskiego Radia 24, powiedział, że notatka jest potwierdzeniem imperialnych zamiarów Rosji. To jest niezmienny ciąg logicznych z punktu widzenia Rosji wynurzeń na temat sezonowości państwa ukraińskiego i tego, że w gruncie rzeczy trzeba pomóc upaść temu państwu ostatecznie, dokonując jego zniszczenia czy rozbioru. Historyk zaznaczył, że szyfrogram jest dowodem na to, iż rząd premiera Donalda Tuska wiedział o rosyjskich planach agresji na Ukrainę. Wskazał też, że polskie władze starały się ukrywać te fakty. Te informacje zostały zignorowane, ukryte, niewykorzystane, dlatego że one nie pasowały do całej koncepcji polityki rosyjskiej Donalda Tuska, której to Rosja była częścią architektury bezpieczeństwa europejskiego i światowego i te relacje polsko-rosyjskie były w tym sensie niezwykle istotne, a skutkiem tej takiej polityki musiała być kwestia ukraińska, gruzińska. Te państwa musiały zostać złożone niejako w ofierze. Cykl Reset jest poświęcony relacjom polsko-rosyjskim w latach sprawowania rządów przez koalicję PO-PSL. A tematem zajął się Aleksander Ziemiańczyk. 20 minut po godzinie 15. Siebie, chociaż nie wiem jak, oj nie wiem. Robię pierwszy krok, muszę więc gdzieś dojść. Góra wielka, droga kręta, trudno czasem iść, nie stękać. Chcę od razu wiedzieć, na czym stoi świat. Jak poznawać siebie lepiej, jak nie potknąć się o ciebie. Idąc byle jak, więc kto powie mi jak radzić

Krzysztof Zyblewski. Współpraca dwustronna, kwestie związane z gospodarką oraz bezpieczeństwem, zwłaszcza w kontekście zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie. To temat jutrzejszego spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z szefową włoskiego rządu Giorgio Meloni w Warszawie. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że Polska i Włochy prowadzą bieżące konsultacje polityczne w kontekście wyzwań dla bezpieczeństwa europejskiego, między innymi w sprawie ochrony zewnętrznych granic Unii. Jens Stoltenberg ponownie pozostanie na stanowisku sekretarza generalnego NATO. Ambasadorowie państw członkowskich na spotkaniu w Brukseli przedłużyli jego kadencję. Norweg jest szefem NATO od jesieni 2014 roku. Dziś jego kadencja została przedłużona po raz czwarty, tym razem do października przyszłego roku. Do Muzeum Nagrody Nobla w Sztokholmie trafił potężny łańcuch będący symbolem walki o uwolnienie więźniów politycznych na anektowanym przez Rosję Krymie. Artefakt przekazało Ukraińskie Centrum Wolności Obywatelskich, laureat pokojowej Nagrody Nobla. Łańcuch zostanie wystawiony na ekspozycję jeszcze tego lata. Był wykorzystywany od 2014 roku w kampaniach w odpowiedzi na rosyjskie aresztowanie obrońców praw człowieka na Krymie. Pełny serwis o 16. A w naszym studiu już Mateusz Warianka. Przed nami serwis sportowy. Dzień dobry i zapraszam, a zaczynamy od wieści z Wimbledonu. Tunezyjka Nons Jabeur będzie rywalką Magdaleny Fręch w pierwszej rundzie tej wielkoszlemowej imprezy. Polska tenisistka nie będzie faworytką, ale zapowiada walkę. Jest byłą finalistką z zeszłego roku, także na pewno podchodzi do tego turnieju bardzo poważnie i jest przygotowana w 120%, ale postaram się zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby ten mecz wygrać. Trener Fręch Andrzej Kubierski również zdaje sobie sprawę z tego, że nie będzie to łatwy mecz, ale nie wyklucza sprawienia niespodzianki przez swoją podopieczną. No na pewno będzie się działo na korcie dużo. To nie będzie strzelaniny, tylko raczej będzie dużo rozmaiconych wymian, także myślę, że będzie na co popatrzeć. Nie ma znaczenia, w której rundzie się trafia. No lepiej moim zdaniem zagrać z rozstawioną w pierwszej rundzie niż później, jakby się rozgrywa z meczu na mecz. Także trzeba ją ograć i wszystko, tak? Mecz powinien rozpocząć się około 16, ale już wiemy, że będzie opóźniony, bo w Londynie niestety pada deszcz. Przypomnę, że do drugiej rundy awansowało już troje Polaków: Iga Świątek, Magdalinet i Hubert Hurkacz. Teraz piłka nożna. Dani Ramirez wraca do naszej ekstraklasy. Hiszpan ponownie został zawodnikiem ŁKS-u, w którym występował 3 lata temu. 31-letni pomocnik ostatnio reprezentował belgijskie Zulte, do którego trafił z Lecha Poznań. Tymczasem nie zatrzymują się saudyjskie kluby. Do Al-Ittihad dołączył Portugalczyk Jota z Celticu Glasgow. Piłkarz miał kosztować 25 milionów funtów. Wcześniej Al-Ittihad zakontraktowało Karima Benzemę i N'Golo Kante. Wzmacnia się też Borussia Dortmund. Do wicemistrzów Niemiec dołączył Felix Nemecha, który ostatnio występował w Wolfsburgu. Borussia za 22-latka miała zapłacić ponad 30 milionów euro. I na koniec jeszcze siatkówka. Zawodniczki z Tarnowa będą jednak grały w kobiecej Tauron Lidze. Przed 3 tygodniami klub ogłosił, że musi wycofać drużynę z rozgrywek, bo stracił sponsora. Upór tarnowskich działaczy oraz kibiców przyniósł skutek i udało się zapewnić drużynie finansowanie, a do zarządu klubu weszli kibice, a członkiem rady nadzorczej został drugi trener Michał Madejski. Oficjalnie już dokumenty zostały przesłane do Polskiego Związku. My jako sztab zaczęliśmy już planować pracę na najbliższe tygodnie. Zawodniczki są z nami w stałym kontakcie. Tarnowski klub poszukuje jeszcze 2-3 zawodniczek i w najbliższych dniach chce sfinalizować już te transfery. Po południu i wieczorem burzowo na południu i południowym wschodzie, na pozostałym obszarze pogodnie. Temperatura od 19-20 stopni nad morzem do 27-28 lokalnie w centrum i na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A co przed nami? Między innymi o tym, jakie paliwo będziemy tankować w przyszłości i o tym, czy auta elektryczne to rzeczywiście kolejny rozdział w historii motoryzacji. Zapraszamy do Trójki. Orlen będzie miał stację paliw w kolejnym kraju. Koncern kupi sieć stacji działających pod marką Tumol w Austrii. Polska spółka podpisała umowę w tej sprawie z austriacką firmą Doppler. Austria to szósty zagraniczny rynek detaliczny, na którym Orlen będzie oferował paliwa. Poza Polską koncern działa w Niemczech, Czechach, Słowacji, na Litwie i na Węgrzech. Podpisaliśmy umowę na przejęcie 266 stacji. W Austrii pod marką Turmol. Jest to trzecia marka w stosunku co do wielkości detalu na tym rynku, ale również przejmujemy tam 14% rynku hurtowego. Poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek. Polski koncern potrzebuje teraz zgody Komisji Europejskiej. Umowa jest warunkowa, ale na rynku austriackim nie mamy żadnego innego detalu, więc nie sądzimy, że będzie tu jakikolwiek problem z racji tego, że nie ma koncentracji. Chcielibyśmy tą zgodę uzyskać jak najszybciej, w przeciągu parunastu tygodni. No, po zgodzie praktycznie przejmujemy stację. Daniel Obajtek podkreślił, że Orlen nie jest już koncernem paliwowym, tylko koncernem multienergetycznym. Mówił też o pierwszych rezultatach połączenia Orlenu z innymi spółkami, w tym z grupą Lotos i PGNiG. Zakładane synergie, które przewidywaliśmy, to była kwota ponad 10 miliardów złotych w ciągu 10 lat. Ale to zostało zmodyfikowane. Już dziś poprzez liczne analizy te synergie na skutek połączeń nie tylko głównych spółek, ale i spółek zależnych w ciągu 10 lat przekroczą 20 miliardów złotych. To jest właśnie uzasadnienie dla tych wszystkich procesów. Prezes Orlenu dodał, że w ciągu kilku ostatnich miesięcy pozytywne efekty synergii związanych z przejęciem Lotosu i PGNiG sięgnęły 400 milionów złotych. Są to synergie związane z logistyką, z zarządzaniem finansami i synergie związane z łańcuchami dostaw. Te synergie są udokumentowane. Transakcja nabycia austriackiej spółki stacji paliw ma być sfinansowana z zysków wypracowanych przez Orlen. Po przejęciu stacji Turmol liczba wszystkich stacji polskiego koncernu w Polsce i za granicą wzrośnie do niemal 3,5 tysiąca. O kierunki rozwoju państwowego giganta pytała Agnieszka Jasik. Na zegarze 19 minut pozostało do 16. Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Mówisz z Bogiem, tak się boisz testu. Twój każdy krok.

jest tylko już przygrywką. Polacy przygotowują się do najazdu na Białoruś, do zniszczenia naszego kraju. Aleksander Łukaszenko, orędzie z 31 marca. Biorąc pod uwagę okoliczności, obecną sytuację militarną i polityczną wokół naszego kraju, wyraźnie zintensyfikowałem rozmowy z prezydentem Putinem na temat powrotu broni jądrowej na Białoruś. Białoruś trochę nieoczekiwanie stała się znaczącym graczem w tej części Europy. Dr Tomasz Pawłuszko, ekspert do spraw polityki zagranicznej, Uniwersytet w Opolu. Łukaszenko stara się wykorzystać tę sytuację dla podbicia swojego znaczenia, deklarując współpracę z Moskwą, z Chinami, strasząc państwa wschodniej flanki NATO, takie jak właśnie Litwę czy Polskę. I on w ten sposób stara się narobić jak najwięcej zamieszania przed szczytem NATO w Wilnie, który się odbędzie już za kilka dni. Tak więc myślę, że będziemy obserwować nasilenie tego typu zachowań ze strony Białorusi. Jest Łukaszenką schyłkowym, późnym Łukaszenką, który już nie ma pomysłu na państwo, który zapędził kraj w ślepą uliczkę. Po 2020 roku nie potrafi, nie chce, nie umie, nie wie już jak porozumieć się z Zachodem. Pozostaje już tylko Rosja, również w sferze narracji historycznej. Na obszarze poradzieckim widzieliśmy przez ostatnie lata różne sytuacje. Mieliśmy ustąpienie Nazarbajewa, który rządził kilkadziesiąt lat, przetasowania w Azerbejdżanie, prawie że upadek państwa armeńskiego. Polityk bardzo silny, z silną pozycją, wydaje się niezatapialny, a nagle świat i własne społeczeństwa zaczyna mówić, że coś jest nie tak. Łukaszenko miał ostatnio problemy. Słyszeliśmy, że chorował, natomiast nadal nie widać na horyzoncie takiej siły, która mogłaby Łukaszence zagrozić. W tej chwili Łukaszenka nie zdradza oznak słabości. Oczywiście Prigożyn został na niego zepchnięty. Natomiast nie obserwujemy w ogóle Wagnerowców na Białorusi. Budowany jest jakiś obóz logistyczny. Nie wydaje się, żeby tam wojskowi czy najemnicy mieli się osiedlać. Tak więc tak naprawdę sytuacja jest trochę patowa. My z wami stoimy teraz na drodze. Stoimy razem na drodze. Przed nami jest opuszczony szlaban i znak końca drogi. Pułkownik Walery Sachaszczyk, minister obrony rządu Białorusi na uchodźstwie, orędzie wygłoszone podczas marszu grupy Wagnera na Moskwę. Musimy zdecydować, co robić dalej i decydować szybko. Albo wykorzystamy tę szansę i staniemy się dostatnim państwem europejskim, albo stracimy wszystko. Nazwa Republiki Białoruś pozostanie tylko w książkach. Jest grupa działaczy białoruskiej opozycji. Próbują wykorzystać sytuację. Chaos w Rosji jest potencjalnym oknem możliwości na Białorusi. Na razie jesteśmy, jeśli chodzi o Białoruś, na etapie apeli, różnego rodzaju inicjatyw, głównie werbalnych, ze strony takich właśnie działaczy białoruskiej opozycji jak Walery Sachaszczyk. To jest absolutnie zrozumiałe. Natomiast aby tam coś naprawdę się zadziało, musi wcześniej coś naprawdę zadziać się w Rosji. I to nie w przestrzeni jednej doby, z piątku na sobotę do sobotniego popołudnia i na tym koniec, tak jak było w przypadku Prigożyna. A musi być to początek czegoś bardzo poważnego, co sprawi, że Rosja nie będzie w stanie już wpływać na sytuację na Białorusi. O przepisy pozwalające sądzić nieżyjących dowódców Armii Krajowej na Białorusi pytał Michał Kowarski. 6 minut do godziny 16.